राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 27 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम सीधी सरली बात इतनी है, सब बातों की बात एक ही है, मानव शरीर केवल कल्याण के लिए ही मिला है, ये बात हरदम जागृत रहनी चाहिए। खास बात है, हर एक भाई बहन के लिए बहुत आवश्यक बात है कि हमारा कल्याण करना है। इस शरीर का मतलब दूसरा नहीं है, यही तन कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति करना ही है। ये हरदम याद रखे सब लोग, जितने भाई बहन सब सबको खास बात है, अपना कल्याण हो जाए, अपना उद्धार हो जाए, बार बार जन्म मरण में आना न पड़े, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुखी होना ही नहीं पड़े, आपद में कभी जाना ही नहीं पड़े, इसकी प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। ये बात हरेक को हमने हरदम याद रखनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारा संबंध खास भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध है नहीं, हमने बनावटी किया है इस वास्ते दुख पा रहे हैं, तो बनावटी संबंध का तोड़ना है और असली संबंध है उसको याद करना है, जोड़ना है, मानो वो संबंध हमारे भगवान के साथ है, इसका ज्ञान समझ होनी चाहिए। उसके लिए केवल भगवान हमारे हैं, हम केवल भगवान के हैं, ये बात हरदम याद रखें, मानो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो और साधन ये है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस बात को भूले नहीं, एकदम याद रखें। संसार के हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, ये तीन बात समझ लो, मानो एक अपना कल्याण हो ये बात, दूसरी हम भगवान के भगवान हमारे दो बात, और संसार के नहीं संसार हमारा, ये तीन बात एक खास पकड़ लेनी है, याद कर लेनी है, दिल में जता लेनी बात, फिर ठीक हो जाएगा। और भगवान ही कृपा से एक बात विलक्षण है, स्वतः जिसका हमें त्याग करना है, जिसको हमने अपना संबंध माना है, तो हमारा संबंध माना हुआ कच्चा है, वो हरदम हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, शरीर और संसार से हमारा प्रत्यक्ष संबंध विच्छेद हो रहा है, क्योंकि हमारी मानी हुई हमारी बात बानी बनाई हुई वो कच्ची है, इस वास्ते उसका संबंध विच्छेद स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, अपने आप अपने मानते हैं कि जो उम्र आई है वो आई नहीं है, वो खत्म हुए हैं, तो निरंतर संबंध विच्छेद होता है। और जो भगवान के भगवान का संबंध है वो हमारा असली है, तो वो असली संबंध असली निरंतर है, हमारा बनाया हुआ नकली है तो मिट रहा है, और भगवान का जो असली संबंध है वो हमारा निरंतर है, जो का जो है, हम भूले हैं, संबंध नहीं मिटा है, अरे भगवान के भूल नहीं हुई है, हमारे भूल हुई है, वो अटल है, सदा है और सदा ही रहेगा वो। ठोस बात है, पक्की बात है। हम ही उपेक्षा करके और नाशवान का संबंध जोड़ देते हैं, उनसे विमुख होकर संसार का संबंध जोड़ देते हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। अगर असली संबंध को हम पहचान लें और जो त्याग कर रहे उसे त्याग कर लें तो निहाल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जो संसार की कामना है ये संबंध जोड़ती है, तो संबंध जोड़ती है तो कामना नहीं रखना है, सब व्यवहार निष्काम भाव से करना है। कामना के कारण से ही जन्म बनता, कारण गुण संगो से सदस्यों में जन्म छू, तो गुणों के साथ संग है, पदार्थों से, क्रियाओं से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो संबंध जोड़ते हैं सकाम भाव पूर्वक सुख की प्राप्ति के लिए, इस कारण दुख पा रहे हैं। तो इनके साथ अपने लिए संबंध नहीं जोड़ना है, उनके लिए संबंध जोड़ो, हित करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, उनके कल्याण के लिए, हित के लिए संबंध जोड़े थे उनके लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए संबंध जोड़ना है, कामना रखना, ये अशुभ है। एक दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग है, ये शुभ है। अशुभ और शुभ दो कर्म है, तो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों के लिए शुभ कर्म है, और अपने लिए चाहे ब्रह्म लोक तक की इच्छा भी हो, स्वर्ग आदि की इच्छा हो, भोगों की इच्छा हो, ये संबंध जोड़ना है, ये सब सब अशुभ कर्म है, ये सब अशुभ है। शुभ हो है जो कल्याण करने वाला, अशुभ हो जो बंधन करने वाला। इस बात गीता माया देवी संपद विमोक्षाय निबंधा या सुनी मता, तो अपने स्वार्थ, अपने सुख, अपने लेने के लिए करते हैं संसार से, ये अशुभ कर्म है, ये बंधन कर्म है, हमारे को अधोगति में ले जाने वाली है। हमारी जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो, उसे ऊर्ध्व और मध्य अधोगति सब अधोगति है, ऊर्ध्व गति, मध्य गति, अधोगति सब अधोगति। निबंध आया बंधन के लिए, वो तो बंधन वाली गति सब अशुभ, और मुक्ति देने वाली सब शुभ। तो जो कार्य शुभ कहलाता है साथ भेद, वो शुभ कर्म भी अगर सकाम भाव पूर्व करते हैं तो वो अशुभ होता है, बंधन कारक होता है, वो शुभ नहीं कहता, वो शुभ बड़ा नहीं कहता, उसमें तो वास्तविक संपत्ति हो जाती है सभी। स्वार्थ आया, वास्तविक संपत्ति आया, अशुभपना आया, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, स्वर्ग आदि के लिए, आराम के लिए, सुख के लिए, आदर के लिए, संसार में प्रसिद्ध होने के लिए, ये सब के सब काम अशुभ है, सब अशुभ कर्म है, जो मानने वाले हैं। ये भीतर वासना है, ये पतन करने वाली है, इस वास्ते इस वासना से रहित होना है। तो रहित होने के लिए उद्देश्य बन जाता है तो सुगमता होती है, लक्ष्य बन जाए तो सुगमता होती है। सावचेती आज सावधान हो जाते हैं, ये गफलत में बंद ज्यादा होते हैं, दिल में जागृत रही ये बंदा, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागते रहे, तो जागता रहना सावधानी। जागृत रहने का मतलब कि नाशवान के साथ, नाशवान के साथ संबंध नहीं जोड़ना है, जिसका नाश हो जाएगा उसके साथ संबंध जोड़ना वो सब अशुभ है, नो दीक्षित है, वो त्याज्य है, वो ये है, वो सब अधोगति देने वाला है। और परमात्मा से जो अलग हुए ये ही खास अशुद्धि आई है, और परमात्मा के समूह में वो सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, परमात्मा तत्व हो, उसमें कोई भेद नहीं है, सगुण निर्गुण साकार निराकार कोई भेद नहीं, क्योंकि उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी के अंश हैं। चेतन अमल सहज स्वराशि स्वास्थ्य परमात्मा वो हमारा है और संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, वो परमात्मा हमारा है और हमारे लिए है। हमारे लिए संसार होता तो संसार से हमारी तृप्ति हो जाती, जैसे भोजन के लिए जो खाद्य पदार्थ है तो तृप्ति हो जाती है, प्यास लगती उतना हमारे लिए होता तो शरीर के लिए तो सही तृप्ति हो जाती है, ऐसे संसार हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो संसार से तृप्ति हो जाती, तो संसार की तृप्ति किसी की नहीं हुई आज तक, तो ये संसार हमारे लिए है ही नहीं, हमारा भी नहीं हमारे लिए भी नहीं है, तो किस लिए है? सेवा के लिए, केवल सेवा करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास जो सामग्री है, योग्यता है, वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्तियां है, स्थान है, मकान है, आदि जितने हैं, ये सब सेवा करने के लिए है, सुख भोगने के लिए नहीं है। ये सिद्धांत और रखो, भोगों में पड़ जाता है वो मर जाता है, फिर उसका कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता। इस वास्ते जो सामग्री है वह सब की सब दूसरों के कल्याण के लिए, हित के लिए है, बंधन के लिए नहीं। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राण के हित में जो रत होते हैं परमात्मा प्राप्त होते हैं। इस वास्ते हर समय ये ख्याल हो सबका कल्याण क्या हो, स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, आराम का त्याग है, ये त्याग शुभ है, और इसलिए कह रहे वो अशुभ है, सबका सब बांधने वाला, पतन करने वाला, तो अशुभ है। तो अशुभ का त्याग करना अपना खास काम है, मनुष्य मात्र का काम है कि अशुभ का त्याग करे। मन में जो मान की, बड़ाई की, अपने नाम की, अपनी प्रसिद्धि होने की, अपने विशेषता की जो बात है, ये पतन करने वाली बात है। मन में भी आती मैं विशेष हूँ, लोग मेरे को विशेषता से माने, यह विशेषता ही बंधन करने वाली है। विशेषता कुछ न हो, सामान्य, क्योंकि अंत में सब उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक है, वो अच्छा तुम्हें सबसे बनावटी है वो सब बंधन है भाई, तो विशेषता कुछ है ये बनावटी बन है। संत महात्मा की बात सुनी है कि वो अपने में कुछ विशेषता नहीं देखते, उनको खुद में विशेषता नहीं दिखती, कुछ विशेषता दिखती वो अभिमान है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वैराग्यवान हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसी जो विशेषता उससे दिखती है ये पतन का कारण है। कहते हैं औरों के पीछे तो साधुता है, त्याग है ही, तो त्याग है वो विशेषता दिखती है, ये बंधन है, ये त्याग नहीं है। ये बंधन जो विशेषता रहित है उनके अपेक्षा ज्यादा बंधन है, ये साधारण आदमियों की ये विशेषता नहीं होती है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वैराग्यवान हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं योगी हूँ, मेरे में योग्यता है, ये जो अच्छी बातों का संबंध है ये ज्यादा बांधने वाला है, और ऐसी विशेषता ना हो वो उतना नहीं बांधता है। साधारण आदमी बंधन कम है, ये विशेषता वाले बंधन चाहते हैं, सामान्य वाली बात जल्दी बंधन मुक्त हो जाएंगे, परंतु ये विशेषता रहेगी इससे बंधन टूटना बड़ा कठिन होगा, ये ज्यादा बंधन है। कारण क्या है कि साधारण में तो वो साधारण भी, हम तो साधारण आदमी है, वो अभिमान कमजोर होता है, और पापी का उसे भी कमजोर होता है, मनुष्य सभ्यता में जोर नहीं होता, चोर है तो चोरों में श्रेष्ठ हो सकता है, सामान्य में श्रेष्ठता नहीं होती, तो उसका वो अभिमान कम होता है, पाप होता ज्यादा चोरी आदि करना, पर अभिमान कम होता है, अभिमान उसका दुष्टता का होता है तो वो खराब है, और साधारण आदमी होते हैं उनके विशेष अभिमान नहीं होता है, अपने में विशेषता दिखती, वो विशेषता भी धन संपत्ति वैभव आदि की, वो विशेषता इतनी बात अगर नहीं है, जितनी विशेषता मैं त्यागी हूँ, मैं वैराग्यवान हूँ, मेरा कुल ऊंचा है, मेरी जाति ऊंची है, मेरा आश्रम ऊंचा है, मेरे में गुण श्रेष्ठ है, ऐसे जो त्याग वैराग्य लेकर जो अभिमान है, ये अभिमान भयंकर होता है, ये मदद ज्यादा देता है। कारण क्या है कि इस अभिमान का पोषण होता है दुनिया के द्वारा, दुनिया इसको अच्छा मानती है, दूर दूराचारों को दुनिया अच्छी नहीं मानती, तो उसका अभिमान कमजोर होता है और अच्छाई का अभिमान ये खराब होता है, क्योंकि तो दूसरों को पोषण दे देता है। तो ये त्याज्य है, ऐसी बात भीतर में जस्ती कम है, लोगों में आदर होता है, सदगुण सदाचार के द्वारा आदमी को रोटी सूक्ष्म मिलती है, तो इसका एक अभिमान ज्यादा होता है, तो वो अभिमान मिटना कठिन होता है, क्योंकि दूसरे लोग सहायक हो जाते हैं। यह दुर्गुद्रचारों का अभिमान होता है, उसमें सहायक बहुत कम होते हैं, इसके सहायक ज्यादा हो जाते हैं। त्याग फैराग के साथ साधक हो जाएंगे, परमार्थ मार्ग में लगे हुए विशाख हो जाएंगे। जैसे कहावत है कि भोड़ो शरण दुश्मन के शुभ कर साजे, तो इसमें जो भोला शरण है नहीं आदर करने वाले, वो दुश्मन की तरह हो जाते हैं, अपना अभिमान बढ़ाने वाले। साधक देखता है कि इनकी सहायता है, बड़ा सुख रहेगा, तो इसमें कठिनता होती है साधक के लिए। साधक सहायता करेंगे इस बात से, सहायता अंश देख करके और साधक राजी होता है तो फंस जाता है, मान बढ़ाई आदर सुविधा सुख इसमें फंस जाता है। इस बात से इनके ज्यादा सावधान रहना चाहिए, परंतु साधन में है सुविधा है, वो सुविधा की चाहना होती है, वो साधन में सहायक होती है, पर सुविधा है वो अभिमान बढ़ाती है और आराम तल भी बढ़ाती है। जितनी सुविधा जाती होगी वो आराम तल भी शादी ज्यादा होगी, एकांत कुटिया होगा, भगत भर भोजन मिल जाएगा, बद ठीक हो जाएगा, रहन सहन ठीक होगा, तो साधन में सहायक होती है, परंतु साधन में आराम तल भी साथ रहती है। इस वास्ते उसे विशेष सावधान रहना चाहिए, इसके लिए विशेष उद्योग नहीं करना। अच्छी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पर विशेष उद्योग किया जाता है वो ज्यादा बांधने वाली होती है, क्यों प्रयत्न करता है उसमें आसक्ति ज्यादा होती है। मैंने ये बनाया है, मेरी बनाई हुई ऐसी एकांत है, ऐसी है, तो कैसे छोड़े, ये बता लाभदायक है, हमने ठीक किया है, तो उसमें ममता ज्यादा हो जाती है। स्वाभाविक मिलता है तो उसमें इतनी ममता नहीं होती, उसे सहायता ले लो, मिल जाए तो, न मिल जाए तो। साधन तेज कब होगा, जब बाह्य सहायता सहायता की अपेक्षा नहीं होगी, भीतर से भगवान का प्रेम होगा, साधन करने की भूख लगेगी, जिस जैसे जल के लिए प्यास लगती है, जैसे अन्न के लिए भूख लगती है, ऐसे भगवान के लिए भूख लगेगी, और वो साधन वो तेज होगा, वो परवस्था नहीं उसमें, और उसमें सुख सुविधा कर लेता है ना, वो थोड़ी वंदन कर और हो जाती है। तो इसे सावधान रहे साधक को, हमें विशेष बाहरी चीजों में न फंसे, भीतर के भावों को बढ़ावे, अपने लगन को बढ़ावे, वो लगन में स्वतंत्रता, जो जो परमात्मा की लगन ज्यादा होगी तुम्हें तुम्हें स्वतंत्रता कम होती चली जाएगी, लगन थोड़ी तुम्हें स्वतंत्रता ज्यादा होगी, उसे शरीर की भी, स्थान की भी, स्वास्थ्य की भी, अनुकूल प्रजा की भी, सेवकों की भी सहायता मिलेगी, उनकी आशा रहेगी, तो जल्दी उन्नति नहीं होगी, ये बाध्य हो जाएगी चीजें। अनुकूलता अनुकूलता बाधक, प्रतिकूलता बाधक नहीं होती है, प्रतिकूलता सहने में कठिन होती है पर नुकसान नहीं करती है, अनुकूलता सहने में अच्छी लगती है परंतु वो साधक के लिए बाधक होती है, लाभ नहीं होता, नुकसान करने वाली होती है, बाधा देने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ प्रतिकूलता चाहे प्रतिकूलता चाह न करे, जानकर ये नहीं, जानकर नहीं, आप साफ आती है प्रतिकूलता, वो आनंद देने वाली होती है। भगवान की एक दृष्टि अनुमान होता है, दृष्टि है भगवान की। जैसे माता होती है बालक की इतनी नीचे ऐसा करती है, इससे भगवान की कृपा होती है। तो मैं सत्संग और सुविधा ऐसी सहायता देते हैं साधक में, वो साधक सहायता लेकर के खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो भगवान देखेगी ये बंधन पड़ा है तो उनको तोड़ देते हैं, उसकी वही तोड़ देते हैं। यहाँ तक काम करते हैं कि जिस किसी के पास रहने से हमें सुविधा मिलती है, साधन मिलता है, सहायता मिलती है, हमारे साधन में समाधान होता है, शंका मिटती है, ऐसा है, पर तो वहाँ आदर मान आदि में फंस गए हैं तो भगवान उसे छुड़ा देते हैं। उसे दुख भी होता है, अच्छा संग मान छुड़ा दिया, परंतु अगर ये संग अच्छा मिलेगा और मान बढ़ाई में फंसेगा नहीं तो भगवान निगाह रखते हैं, अनुकूलता देते हैं प्रतिकूलता से घबराने पर, अनुकूलता फंस जाने पर प्रतिकूलता देते हैं, अनुकूल कर मुंह में न फंसे इसलिए। ऐसी भगवान की कृपा मात्र साधकों पर होती रहती है। साधक सजग हो जाए अपने मन के और शरीर के इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ज्यादा राजी न फंसे तो ठीक रहता है, फंस जाता है तो फिर कोई न कोई अड़ंगा खड़ा करना पड़ता है भगवान को वहां से छुड़ाने के लिए। एक सेठ जी ने बात कही थी कि ऐसा लोग करेंगे तो हमारे कुछ अड़ंगा पैदा करना पड़ेगा, या फिर तुम फंस जाएंगे ना तो कुछ अड़ंगा पैदा करना पड़ेगा, तो सावधान तो अड़ंगा पैदा करते हैं जिससे मुझे हट जाए। तो प्रतिकूलता लगती है बुरी, यहाँ साधन भी अच्छा था, रंग भी अच्छा था, तो ये तो अच्छा तो दिखता है, बने यहाँ तुम्हारे मान बढ़ाई है, तुम फंस रहे हो, इसमें ख्याल नहीं जाता है, पर तो भगवान तो ख्याल रखते हैं, इस वक्त वो छुड़ा देते हैं, हटा देते हैं, ऐसा कोई अड़ंगा पैदा करते हैं जिसे भागनी पड़े, जड़ा ही पड़े। अगर ये अच्छी बनती थी, संग भी अच्छा मिल जाता है, संत भी अच्छे मिल जाते हैं, सब काम ठीक हो जाता है। ऐसी ऐसी घटना भगवान करते हैं, ऐसी लीला करते हैं भगवान, घटाते हैं घटना। तो साधु को हरदम अपना रहन सहन ठीक देखना चाहिए, कहीं मान में बढ़ाई में आराम में सुख में फंस तो नहीं गया हूं, और सावधान रहे तो फिर उनका साधन तेज चलता है। तो भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे, हरेक आचरण में हरेक परिस्थिति में कृपा देखे, और परिस्थिति के सदुपयोग का नाम ही कर्मयोग है। कर्मयोग है परिस्थिति का सदुपयोग, ज्ञान योग है देहाध्यास मिटाने के लिए, भक्ति योग है भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, भगवान अपना है भी भक्ति योग है, और ज्ञान योग में देह में और मेरा देह का देहाभिमान, इसमें खास बात देहाभिमान है। तो ज्ञान योग में देहाभिमान तोड़ना खास है, कर्मयोग में परिस्थिति का सदुपयोग खास है। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो साधु को सावधान रहना चाहिए भाई, यही तनु कर फल विषय भाई, संसार का सुख लेना फल नहीं है, कल्याण करना इसका फल है। तो शरीर में कल्याण बात भी मुझे देखे, जहाँ पतन की बात हो, कल्याण से विरुद्ध बात हो, उसका त्याग करता रहे, तो त्याग अंश है वो विधि अंश से भी तेज है साधन कल्याण करने में। क्या विधि जब ध्यान कीर्तन ये विधि है, और दूर दूर जहां तक कुसंग का त्याग है, ये निषेध अंश है, निषेध अंश बहुत लाभदायक है। नारायण नारायण नारायण गो